زلپور کلی راغلم ستاپ کلی کی مل مشرم ستاپ کلی کی مل مشرم گران استا دا دیوال خواتا زیو توشی بی دا مشرم زیو توشی بی دا مشرم زلپور کلی راغلم ستاپ کلی کی مل مشرم ستاپ کلی کی مل مشرم گران استا دا دیوال خواتا زیو توشی بی دا مشرم زیو توشی بی دا مشرم دا سیما وایا چی توکی اولا کومی را غلی اولا کومی را غلی دا شاہی تاج می پسر دی نن ملنگ ستاپا کو تشوام نن ملنگ ستاپا کو تشوام زلپوری کلی را غلم ستاپا کلی کی مل مشوام ستاپا کلی کی مل مشوام گران استا دا دیوان خواتا زیو توشی بی دا مشوام زیو توشی بی دا مشوام راتا موایا چی بچا مهاجر کابلیا مهاجر کابلیا رات ما وایا چی بچا مهاجر کابلیا مهاجر کابلیا زخوستا سکان ایروریم نن پردای درنا پچشوم نن پردای درنا پچشوم زلپوری کلی راغلم ستاپ کلی کی مل مشوم ستاپ کلی کی مل مشوم گران استا دا دیوال خواتا زیو توشی بی دا مشوم زیو توشی بی دا مشوم ما تا ما گورا پس پکا مهاجر خو پاک نبی و مهاجر خو پاک نبی و ما تا ما گورا پس پکا مهاجر خو پاک نبی و مهاجر خو پاک نبی و دا نبی پلا روانیم دا سینا چی دیوان شوم دا سینا چی دیوان شوم دا نبی پلا روانیم دا سینا چی دیوان شوم دا سینا چی دیوان شوم زلپوری کلی راغلم ستاپ کلی کی مل مشوم ستاپ کلی کی مل مشوم گران استا دا دیوال خواتا زیو توشی بی دا مشوم زیو توشی بی دا مشوم تا خوزای زخوتایم طول دای وی باغچی گولانیو طول دای وی باغچی گولانیو خدای خبر دا چالم سوندی چی تخپل زبی گانشوم چی تخپل زبی گانشوم خدای خبر دا چالم سوندی چی تخپل زبی گانشوم چی تخپل زبی گانشوم زلپوری کلی راغلم ستاپ کلی کی مل مشوم ستاپ کلی کی گران استا دا دیوال خواتا زی او تو شی بید مشوم زی او تو شی بید مشوم خوار کور کی می و را خسته سریلم بیدی خی وینه سریلم بیدی خی وینه سبستا کورتا را رسی ستا غفلت تا دیر خپشوان ستا غفلت تا دیر خپشوان سبستا کورتا را رسی ستا غفلت تا دیر خپشوان ستا غفلت تا دیر خپشوان زل پوری کلی راغلم ستا پا کلی کی میل مشوان ستا پا کلی کی میل مشوان گران استا دا دیوال خواتا زیو توشی بید مشوان زای او تو شی بیدم شوم ما خویم فرعون پریست استابل صحنی تراغه استابل صحنی تراغه ما خویم فرعون پریست استابل صحنی تراغه استا بل صحنی تراغه لخ کی لا کترز بخاکا د کامیاب ون سلسل شوم د کامیاب ون سلسل شوم لخ کی لا کترز بخاکا د کامیاب ون سلسل شوم د کامیاب ون سلسل شوم بیا بشور ویت زلمیو د دخمن پکور بویر وی د دخمن پکور بویر وی بیا بشور ویت زلمیو د دخمن پکور بویر وی د دخمن پکور بویر وی لمای وند د ملالی یا و خوزند تا پشوم یا و خوزند تا پشوم لمای وند ندا ملالی یا و خوزند تا پشوم یا و خوزند تا پشوم زل پوری کلی راغلم ستا پکلی کی میل مشوم ستا پا کلی کی میل مشوم گران استا دا دیوال خواتا زیو توشی بید مشوم زیو توشی بید مشوم بیا با بل نسل قسی کلی زما دا فتح پا دیرو کی زما دا فتح پا دیرو کی بیا بابا المسل قسی کلی زما دا فتح پا دیرو کی زما دا فتح پا دیرو کی گوحری زدہ بریاو یا وستر مجموع شون یا وستر مجموع شون گوهری زدا بریاو یا وستر مجموع شوم یا وستر مجموع شوم زل پوری کلی راغلم ستا پا کلی کی میل مشوم ستا پا کلی کی میل مشوم گران استا دا دیوال خواتا زیو توشی بیدم شوم